چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، ویکھی نظارے نور دے، ویکھی نظارے نور دے، قدماں دے وچ حضور دے، بن جانی تیری گل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، ویکھی نظارے نور دے، ویکھی نظارے نور دے، قدماں دے وچ حضور دے، بن جانی تیری گل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، تائبہ دیاں مست ہواواں، رنگی پر نور فضاواں، جنت تو ود کے تھاواں، اوناں تو سد کے جاواں، اللہ دی رحمت اوتھے، بکھری محبت اوتھے، راضی جے ہویا سونا، مکنا اے اوتھے رونا، مکنا اے اوتھے رونا، رحمت دی ہونی چھل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، بدلن تقدیراں اوتھے، مہکن تعبیراں اوتھے، دیندا او دھیراں اوتھے، رجنا فقیراں اوتھے، کوئی جے چھوڑ تینوں، کوئی جے توڑ تینوں، کوئی جے تھوڑ تینوں، جنت دی لوڑ تینوں، جنت دی لوڑ تینوں، سونے دا بو عمل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، مہکن ایمانی کلیاں، چہکن نورانی گلیاں، سونے دے در تے جا کے، جالی نو سینے لا کے، عرشاں دا زینہ ویکھو، سونا مدینہ ویکھو، سونا مدینہ ویکھو، مشکل نے جانا ٹل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، عیباں دے دفتر توے، امت دی خاطر روے، غاراں سجائیاں سونے، راواں مہکائیاں سونے، فرشاں تے آون والا، عرشاں تے جاون والا، بندا اے سونا آسے، بندے نے کیویں کاسے، بھار دے نے کیویں کاسے، آوندا اے اونوں گل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، سونے دا منکر جیڑا، ڈبے گا او دا بیڑا، دوزخ نو اونے جانا، اوتھے اونے پچھتانا، رووے کرلاوے گاؤ، اوتھے پچھتاوے گاؤ، رہنا نہیں کچھ بھی پلے، پینے نے اینے کھلے، پینے نے اینے کھلے، لے جانی او دی کھل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، دکھیاں وی در تے جاوے، دوری نہ وارا کھاوے، سونا جے کرم کماوے، اوتھے ہی موت آوے، اکھیاں چوں اتھرو چلے، چلے سونے دے ولے، پوری امید ہونی، ناصر دی عید ہونی، ناصر دی عید ہونی، اج نہیں تے یارو کل، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے، چل نبی دے در تے۔